нас нема таких, як говориться, фонтанах бітов з символікою, тому що, перш за все, це є експонат. І ми його створили ще задовго до того, коли вони стали державними символами, бо були скасовані державні символи, створені учнем нашої школи в 84-му році, ще в совєтські часи, коли не було навіть музею. І є просто експонат. І як експонат можна здимати? Поки що таких заходів у нас вже було шмат навідальників різних узровнів. Це ніяких не викликало, тому що, по-перше, це елемент герба Дісінська павета. І тут то саме, то, що зняти герб Дрисси, наприклад, який теж в погоні, вот, або Вітівської губернії, яка так само елемент герба був в погоні. Ну, це безсенсовно, але тут вже треба бути варіантом, як змагатися з експонатами. Спадар Віта, от, а ці не боїтеся ви, що вас спостігне доля Олеся Белокоза? Це заснувальник відомого Гудзявіцького музея на Мастовщині. Ён усё жыццё за свае настаўніцкія заробкі збіраў той музей, а ў адзін дзень яго звольнілі з працы і не дазволілі працаваць нават наглядчыкам. Ці не баіцеся і вы, што і з вамі могуць так паступіць? Ну, ведаеце, мы ўсе ходзім пад Богам, і, канешне, я не вечны. Што тут усяляе упэўненасць? Ну, па-першае, што ён атрымае, я думаю, як і першы музей звання народна, а это ўжо будзе не толькі школьны там звычайны музей, каторы можаць захочаць дырэктар зменіцца і зачыніць музей, а будзе дзяржаўны музей. Ну, а ёсць шансы. Зараз в этом годзе сканчае мой сын, гісторычны факультэт, археолог, гісторык БДУ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, і ў яго ёсць цікавасць працягваць маю справу. Спадзеяцеся перадаць свае музеі ў спадчыну сыну? Ну, пакуль што такое спадзяванне ёсць, і ён размеркаваны ў наш раён, папрасіў менавіта размеркаванне, тут яму кіраўніцтва раёна аддало такое магчымасць. Ёсць магчымасць захавання. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» і вядучы Міхась Скобла. Нагадаю, тэма размовы «Чым жывуць сёння правінцыйныя музеі?». Вы ўжо каля 30 гадоў выкладаеце гісторыю Беларусі ў школе. З нядаўняга часу гэты прадмет на патрабаванне Міністэрства адукацыі мусіць выкладацца па-расейску. Ці выконваеце вы гэтае распараджэнне? Ну, вы ведаеце, па-першае, зараз, напрыклад, ўсё залежыць ад падручніка і ад жадання вучняў даннага класа выконваць гэта распараджэнне. Перш за ўсё, старэйшых класах, я раду зараз 11 класы выпускныя, ёсць такія страхавікі класы, у іх падручніку навогул няма. І ми користуємося подручниками, які були випущені ще раніше, вони на білоруській мові. І от будуть діти здавати екзамени мені так само на білоруській мові. Так само, от рядує у 6 класі, там подручки так само старі, вони на білоруській мові для 5 і для 6 класу. Там були випущені адукації тільки подручники 8, 9, 10 класи на російській мові, але ж 5, 6, 7 класи ще поки не випущені. Їх можна вести на білоруській мові. А як ви, як наставник історії, ставитеся до такої постанови? Ну, я, конечно, адмовна, і большасць вучняў, як хоць у нас школа расійскамоўная, але таксама ставіцца шмат вучняў, вроде не ўсе, но шмат, конечно, адмовна, таму што вывучаць гісторыю свае роднай краіны трэба вывучаць на дзяржаўнай мове, наша дзяржаўная мова беларуская таксама. Я лічу, што гэта самаўпраўства якіх-то асобных чыноўнікаў, нават не ўсё міністэрства адукацыі, напэўна, а асобна, якія здолелі менавіта вось прыйсці да ўлады і выдаць такі загад практычна. Цяжка сломаць гэта рашэнне. І хіба апошняе, спадар Віта, мне часта даводзіцца бываць у школах, і там амаль паўсюль ёсць вось гэтыя этнаграфічныя куткі, ну і часам уражанне ад іх даволі сумнае. Як вось гэтыя вашыя музеі упісваюцца ў навучальны працэс? Якая іх роля ў школьным выхаванні? Ну, як ужо казаў, галоўнае назначэнне музею, канешне, для дзяцей дадзенай школы, горада. І ў нас складзены першы музей гістарычным 26 экскурсій, у другім я 16 экскурсій распрацавана. Значыць, клас можуць, пачынаючы з першага класа, хадзіць аж да 11 і, як говорится, па розных тэмах. Таму што дзеці сталеюць, мяняецца іх светапогляд. Тым больш, як говорится, музеі – это і жывая гісторія. Напрыклад, мы можам прынесці экспанаты музея і запасных фондаў на любы урок па гісторіі, не толькі Беларусь, але і сусветнай гісторыі, каб ажывіць гісторыю, зрабіць яго жывой гісторыі або больш цікавай. Тое самае праца археалогіі, нумізматыкі. Можна прымяніць тую самую манеру китайскую, старажытную, і не абавязкова вясці іх у музей ради адной манет. Можна паказаць і на уроку, і любы экспанат, дакумент. Дзякуй заснавальніку двух музеяў у Мёрах, Вітаўту Ярмалёнку, а цяпер невялічкае пасляслоўе. Гісторыкі музейшчык Ярмалёнак збірае з